Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Morgen vieren we het feest van de democratie. Er is geen gouden koets, het is niet in de ridderzaal en een kabinet is er ook niet meer. Ik heb ook wel eens zo'n feestje gegeven. Zo, ben ik toen dronken geworden, zeg. In mijn eentje. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op maandag. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan? Dat is de grote vraag die boven de Nederlandse politiek hangt. En vandaag bleek hoe prangend die is. Een opinieonderzoek wees uit dat het vertrouwen in de politiek is ingestort. Zometeen de analyse. Toch is het morgen Prinsjesdag. Wat staat ons aan economische maatregelen te wachten? Nu de economie weer draait als een dolle. En dan blijven we bij de politiek, maar we zoomen even uit. Want de termijn van Angela Merkel loopt nu echt af. En wat voor Europa laat zij achter? Nou, tegen die tijd hebben we wel zin in wat muziek. Dus gelukkig is hier dan de nieuwe dirigent van het residentieorkest. Allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 20 september. Als ze willen onderhandelen met ons, dat kan. Moeten ze ons uitnodigen voor de formatie. Partij van de Arbeid en GroenLinks willen geen afspraken maken met de VVD over de begroting van volgend jaar. Het voorstel van Rutte werd met een niet beantwoord. Als het gaat over de begroting, dan hebben we gewoon Prinsjesdag. Dan gaan we dat niet ergens achter de schermen doen. Dan doen we dat gewoon hier in de plenaire zaal. Dat hoort heel erg bij die nieuwe bestuurscultuur waar we het met elkaar over hebben. En ondertussen blijft ook een andere vraag onbeantwoord. Hoe moet de formatie verder? Editie NL heeft wel een idee. Vindt u dat er nieuwe verkiezingen moeten komen? Ja, dat vind ik wel. Ja, eigenlijk wel. Ja, zo langzamerhand wel. Een Limburgse oppas wordt vervolgd voor seksueel misbruik van jonge meisjes. De zaak kwam aan het licht toen ouders beelden van een babyfooncamera bekeken. Daarop zagen ze tot hun grote schrik niet hun dochtertje die rustig aan het slapen was, maar de oppas die seksueel misbruik maakte. De vrouw stuurde de beelden naar een handlanger en ook hij is opgepakt. In totaal bleken 7 meisjes misbruikt door de oppas. Het is een hele puzzel die bij elkaar gelegd moest worden om vast te stellen wat is daar nu gebeurd de afgelopen jaren. Op het Canarische eiland La Palma zijn zo'n 100 huizen vernield door de vulkaanuitbarsting van gisteren. Er zijn geen gewonden gevallen, wel moesten 5000 mensen hun huis verlaten. Atención, atención. Les habla la Guardia Civil. Esto no es un simulacro. Por favor, desalojen la vivienda. En ook talloze schapen, kippen en geiten zijn geëvacueerd. Ja, typische evacuatiegeluiden. Deze Nederlander die op La Palma woont is ook onder de indruk van de dikke lavastroom. Dus het is iets bijzonders, het is een natuurgeweld. Waren het niet dat er inmiddels toch wel heel veel mensen alles kwijtgeraakt zijn, dan zou het ook iets moois kunnen zijn. Vrouwen die ziek worden na een borstimplantatie moeten kosteloos hun implantaat kunnen laten verwijderen. Daarvoor pleitte onderzoeker Henry Dijkman in Radar. Uit onderzoek is namelijk nu ook gebleken dat zogeheten vaste implantaten kunnen lekken. Ik wil één ding duidelijk zeggen, dat niet alle vrouwen in paniek moeten raken. Maar alle implantaten lekken en geven de stoffen af, dus is niet goed voor je lichaam. De klachten die vrouwen daardoor ervaren lopen uiteen. Ernstige vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn, concentratieproblemen. Rugklachten, heel erg opgezette klieren. Verhoogde hartslag. Het zijn sluipmoordenaars en dat is echt iets wat mensen nog niet weten. Vroeg of laat word je doodziek. Vannacht werden de Emmys uitgereikt. De grote ster van de avond was Olivia Colman. Die werd onderscheiden voor haar rol als Queen Elizabeth in The Crown. I'm going to be very quick because I'm very teary. I wish my dad was here to see this. So, I lost my daddy during COVID and he would have loved all of this. De Netflix-serie over het Britse koningshuis sleepte in totaal maar liefst 11 Emmys in de wacht. And the Emmy goes to The Crown. The Crown. The Crown. Gillian Anderson, The Crown. The Crown. Josh O'Connor, The Crown. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dat vanmorgen staat dan in de krant die nu al gelezen is door Juri Stubenitski. In de Telegraaf gaat het over een onderzoek naar beschuldigingen van seksueel misbruik door PVV-kamerlid Dion Graus. Dat onderzoek is maanden geleden aangekondigd, maar nog niet begonnen. Graus en Tweede Kamervoorzitter Bergkamp wijzen naar elkaar. Graus liet in juni weten dat hij een oriënterend onderzoek wil door een onafhankelijk adviseur integriteit van de Tweede Kamer. Volgens zijn advocaat is er nog geen gesprek over geweest met Kamervoorzitter Bergkamp. Die zou alleen met Graus willen praten. Dat zijn advocaat ook bij het gesprek wil zijn, is volgens de krant het probleem. De Rijksrecherche dook wel al in de zaak. De eerste resultaten liggen inmiddels bij het Openbaar Ministerie. En dat is er naar eigen zeggen nog veel tijd aan kwijt. Een gesprek met Bert Wassenaar in de Volkskrant. Hij gaat met pensioen als stalmeester van koning Willem-Alexander. Wassenaar was ruim 25 jaar lang commandant van de koninklijke stoet op Prinsjesdag met alle pracht en praal. In het jaar van zijn pensionering is soberheid de norm. Ja, en daarom mag hij terugblikken. Dat is best bijzonder, want leden van de hofhouding geven geen interviews. Wassenaar beschrijft de hoogtepunten van zijn carrière. Van het staatsbezoek van Nelson Mandela tot het huwelijk van Maxima en Willem-Alexander in 2002. Brabantse steden zitten niet te wachten op een mestfabriek. Dat heeft de NRC uitgezocht. De provincie en varkensboeren zijn hard op zoek naar geschikte locaties. Zo'n fabriek kan mest omzetten in korrels en die kunnen een oplossing zijn voor het overschot en zijn mogelijk een grondstof voor de kringlooplandbouw. Maar ja, het stinkt, weten ze ook, in Helmond, want daar staat al zo'n mestfabriek. NRC is de andere grote steden in Brabant langs gegaan en daar is nauwelijks draagvlak voor zo'n fabriek. En ze willen eerst ook weten of de veestapel kleiner wordt. Want dan heb je zo'n mestfabriek misschien niet eens nodig. De Volkskrant duikt in de cijfers achter het nieuws en wil weten hoe bijzonder de vulkaanuitbarsting op La Palma is. Elke dag zijn er wereldwijd zo'n 50 vulkanen in uitbarsting. Nu zijn dat bijvoorbeeld de Etna in Italië en een vulkaan met een hele moeilijke naam in IJsland. Het aantal uitbarstingen was de laatste jaren vrij stabiel. Die op La Palma kan voorlopig nog wel even voortduren. De vorige erupties waren in 1949 en 1971. Toen duurde het ongeveer een maand. Klinkt lang, maar het is volgens de krant niks vergeleken met de 88 jaar durende uitbarsting van de Stromboli in Italië. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Paul Carrick, misschien wel de fijnste blanke soulstem van dit moment. Good and Ready was dat. Aan de vooravond van Prinsjesdag wordt elk jaar het vertrouwen in de politiek gemeten. En dat is het afgelopen jaar drastisch gedaald. Hadden vorig jaar 4 op de 10 mensen geen vertrouwen in de politiek. Nu zijn dat er 6 op de 10. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. Misschien ook niet zo verrassend. Gezien de toeslagenaffaire, het leeglopende demissionaire kabinet, de zeer trage formatie, Afghanistan, om maar eens een paar dingen te noemen. Maar kunnen politici dat vertrouwen heroveren? Ik ga erover spreken met Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond, meneer van der Meer. Goedenavond. Ja, hoe zorgelijk is dit? Ja, de een zegt gekelderd, de ander zegt ingestorte vertrouwen in de politiek. Ja, in alle eerlijkheid maak ik me hier geen zorgen over. Oh jee. Ja, allereerst moeten we die daling natuurlijk bekijken naar de enorme stijging van het vertrouwen van vorig jaar. Ik heb het vertrouwen in Nederland nog nooit zo hoog gezien als vorig jaar, als gevolg van die coronacrisis. Ja. Toen door een soort van, wat we wel noemen, een rally around the flag, een reactie op een hele grote externe dreiging, dan vestigen mensen hun hoop in de politiek. En dan stijgt het vertrouwen enorm. En het grootste deel van de daling die we nu zien is eigenlijk een beetje business as usual. Oké, okay. We zijn gewoon weer terug bij normaal eigenlijk. Nou, er gaat nog iets overheen. Wat we nu ook zien is dat het vertrouwen iets verder is doorgezakt dan het voor de crisis was. Hmm. En er zijn verschillende onderzoeken geweest. Ipsos is er één van. Het SCP heeft ook onderzoek gedaan. En dat laat zien dat het ook echt een reactie is geweest op het gepolitiek in de politiek. De moeizame formatie, de politieke spelletjes, de strategie. En daar hebben burgers echt een broertje dood aan. Ja. Het zal ook wel iets te maken hebben. Vanavond was die documentaire Alleen tegen de staat over de toeslagenaffaire. Toch weer verbijsterend relaas van een aantal slachtoffers. Daar zal het toch ook wel mee te maken hebben, denk ik, of niet? Wat is daar het kernprobleem eigenlijk? Ja, structureel weten we dat een onpartijdige overheid een heel belangrijke voorwaarde is voor mensen om vertrouwen te hebben in de politiek. En daarom is het vertrouwen in de politiek in Nederland normaal gesproken ook opvallend hoog voor een democratie. Ja. En juist dat wordt geschaad in de toeslagenaffaire. Mij verbaast eerder dat het vertrouwen zo weinig geraakt is door die affaire. Aha. We zien het wel terug in sommige motivaties, maar het effect is echt, echt klein. Ja. Het wordt ook minder vaak genoemd nu bijvoorbeeld dan die formatiecrisis. Ja, u zegt eigenlijk 2 dingen. U zegt, het gaat over het politieke gedoe van dit moment, maar ook structureler over de vertrouwen wat de overheid zelf heeft in zijn burgers. Hè, dat krijg je dan terug, die niet-partijdige of onpartijdige overheid. Welke van die 2 is het belangrijkste? Met afstand een onpartijdige overheid. Kijk, je kan het vertrouwen zien als dat het drijft op een kurk. En dan zijn de 2 voornaamste redenen waarom het vertrouwen hoog is. Is een onpartijdige overheid. Dat is echt. Ik kan niet weinig genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is. Yeah. Die niet corrupt is. Die echt geeft om de burgers. En daarnaast evenredige vertegenwoordiging. Waar een systeem waarin burgers goed gehoord worden. En ook dat hebben we in Nederland. Zelfs wantrouwende burgers hebben een stem in het parlement. En dan heb je daarnaast komen factoren als economische prestaties. Verkiezingen. En wat we nu zien, die dip in het vertrouwen, dat heeft te maken met dat politieke gedoe. Dat hebben we in het verleden wel vaker gezien, maar het is toch best wel een korte termijn effect. Dit zagen we bijvoorbeeld ook onder de kabinetten van Balkenende. Balkenende 2 was niet populair, want ja, die was niet responsief genoeg. Die luisterde niet goed genoeg naar de bevolking. Nee. Toen kwam Balkenende 4 met de PvdA. Die dachten, dit gaan we oplossen. We gaan een 100-dagen tour doen door het land. Oh ja, ik weet niet of dat nog weet. Met die bus. Dat deed voor het vertrouwen heel lekker. Alleen dat effect dat was na een paar maanden weer verdwenen. Want toen kwam het imago terug dat dit kabinet niks gedaan kreeg. Tot ABN AMRO, toen ze die daadkrachtig gingen overnemen. Toen steeg het vertrouwen weer. Maar zodra dat gedaan was en ze geen antwoord konden vinden op de crisis, daalde het vertrouwen weer. Dat zijn allemaal korte termijn effecten die heel erg samenhangen met de imago's van een regering of met de politieke constellatie. Het is terecht dat burgers daarop reageren. Maar dat zijn de fluctuaties waar we ons geen zorgen om hoeven maken. Nee. Nee. Dus u maakt zich er eigenlijk gewoon helemaal geen zorgen over? Of ziet u toch ook, zelfs in dat politieke gedoe, hè, er wordt weer gesproken over dat het politieke midden verdwijnt op dit moment, terwijl het juist weer een beetje terug leek te zijn. Ziet u daar toch geen structurele ontwikkelingen die u op de langere termijn zorgen baren? Oh, zeker wel. En daar waarschuw ik ook al enige tijd voor. Het probleem van het politieke midden is dat ze de onderlinge verschillen zo weinig duidelijk maken. Nu zien we wel een partij die elkaar uitsluiten, maar we zien niet verschillen in visies. En dat maakt het midden steeds moeizamer. Maar voor het vertrouwen heeft dat volgens nog geen groot effect gehad. Mijn angst zit er vooral in dat als partijen hierin blijven hangen. Ja. En ook verkiezingen geen uitsluitsel gaan bieden. Want Ja, dat zit er niet in dat verkiezingen dit systeem heel erg gaan veranderen. Nee, denkt u niet? Dat het dan wel een langdurig probleem kan zijn. Maar denkt u niet, want nou ja, ik heb ook geen idee meer hoe de formatie af gaat lopen. Maar stel dat dat op nieuwe verkiezingen uit gaat draaien. Daar verwacht u niet veel van? Nou, als de probleem van deze formatie zit hem op in structurele factoren en in personele factoren. En structureel hebben we te maken met nivellering, verbrokkeling. Er zijn geen grote partijen meer. En dat maakt het makkelijker als je dat wel hebt om te formeren. Dus dat maakt het heel moeizaam. En ten tweede hebben we in Nederland tegenwoordig 3 blokken van partijen. We hebben een linksblok, een centrumrechtsblok, CDA-VVD. Ja. En een radicaal rechtsblok, PVV, Forum. En om nu een meerderheid te krijgen, moet je met partijen uit minstens 2 van die blokken een coalitie vormen. Dat is lastig. Zeker als je 1 van die 3 blokken bijvoorbeeld al buitenspel hebt gezet. Of die zichzelf buitenspel heeft gezet, misschien afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Ja. Dus dat zijn hele moeilijke structurele factoren. Dat verandert niet door nieuwe verkiezingen. Nee. En dan heb je nog de persoonlijke kant. De poppetjes die elkaar niet schijnen te liggen, als ik de kranten en de journaals goed volg. En ja, het ligt niet in de verwachting dat de grote partijen andere lijsttrekkers gaan creëren bij nieuwe verkiezingen. Dus verkiezingen lijken me niet de oplossing voor een probleem dat hem in de politieke cultuur zit, dat hem in het parlement zit. Ja, en als u zegt, ja, er zijn 3 blokken. Ja, ik bedoel, dat doen we wel zelf als kiezers, hè? Wij kiezen die blokken. Daar heb je dan toch mee te dealen, hè? Of moeten we er iets aan doen? Nou, kiezers kiezen die, maar het heeft er ook mee te maken met welke keuzes partijen ons voorleggen. Mm-hmm. Het komt er voor een deel door dat in Nederland in 3 blokken uiteen is gevallen, niet in 2 zoals sommige andere landen, dat wij in Nederland te lang door het midden zijn gaan formeren. Dat we dus centrum-linkse en centrum-rechtse partijen samen lieten regeren, die dan elkaar lieten binden aan heel gedetailleerde regeerakkoorden, mm-hmm, waardoor ze geen verschil meer konden tonen ten opzichte van elkaar. Mm-hmm. En wat moet de kiezer dan die op zoek is naar een alternatief? Die gaat naar de flanken. Als het midden de alternatieven niet biedt, gaat de kiezer naar de flanken. En dan krijg je die verbrokkeling en dan valt een land eerder uiteen in meerdere blokken. Ja, dus wat zou dat midden daaraan moeten doen? Want er is 1 keer, nou ja, niet geregeerd met de PVV, maar dan toch in een gedoogconstructie. Dat was ook niet zo'n succes. Nou, daarvoor hebben we bijvoorbeeld ook een regering gehad met de LPF. Dat kan je zeggen, dat was qua besturen misschien geen succes geweest. Belletje van bommen. Maar het hield de kiezers van de LPF, bracht het echt het systeem in. Dus dat had wel een succes in die zin. Mm-hmm. Ik denk dat de constructie met de PVV een beetje een onprettige was. Want je had de PVV dan of volledig moeten laten meeregeren, of niet laten regeren. Maar dit was een halfslachtige vorm. Als je de partijen het systeem wil inbrengen, dan moet je er vol voor gaan. Ja. Maar ik zie ik zie nu op de korte termijn geen uitweg. Op lange termijn weten we dat als het midden zichzelf wil gaan profileren, en dat lijkt een noodzaak te zijn, ja, dan moeten we naar een systeem waarbij minderheidscoalities een reële optie worden. En niet zoals nu een soort van last resort als alles al mislukt is. Ja. Dan moeten we ervoor zorgen dat er conflict uitgevochten kan worden. Wat betekent een regeerakkoord op hoofdlijnen. Dat partijen proberen een beetje aan blokvorming te doen. En, heel belangrijk, dat partijen een keertje voor de verkiezingen aangeven met wie ze willen regeren. En niet pas erna hele stellige standpunten innemen. Want er wordt vaak gezegd in verkiezingstijd dat eerst moet de kiezer spreken voordat partijen zich uitlaten over wie met wie gaat regeren. Maar de kiezer kan pas spreken als duidelijk wordt wat de alternatieven zijn. Welke opties er op tafel liggen. Oké. Kort nog een laatste ding. Er wordt ook wel eens over een verhoging van de kiesdrempel gesproken, juist om die versplintering tegen te gaan. Ja, maar als we de kiesdrempel zouden ophogen, bijvoorbeeld naar 4 zetels, dan spelen we in totaal 15 kamerzetels vrij. 10%. En die moeten we verdelen over de andere 90% die nu in de Kamer zit. Dat is niet het probleem. Nee. Het grote probleem van de formatie is dat we geen grote partijen meer hebben die de sleutel in handen hebben, zoals het CDA of de PvdA vroeger. Er zijn heel veel partijen die middelgroot zijn geworden. En dat maakt de formatie zo moeilijk. En dat is niet op te lossen met de kiesdrempel. Nee. Of je moet de kiesdrempel echt heel hoog maken van minstens 10 zetels. Maar dan krijg je Turkse toestanden dat mensen ontzettend slecht vertegenwoordigd worden. Ja. Moeten we ook niet hebben. Goed, we hebben het probleem gesignaleerd, een beetje geanalyseerd, niet helemaal opgelost. Ik dank u hartelijk, Tom van der Meer. En ik spreek door ook over Prinsjesdag morgen, over de politiek, maar dan meer de economische kant ervan, want het vertrouwen is gedaald. Terwijl de Nederlandse economie floreert. Er wordt een groei van 3,5% verwacht. En de werkloosheid valt mee, kortom, ja. In allerlei omstandigheden zou dat een prachtige start zijn voor de miljoenennota op Prinsjesdag. Goedenavond, Sandra Flippen, hoofdeconoom bij ABN AMRO. Goedenavond. Ja, is het inderdaad economisch gezien eigenlijk alleen maar zonneschijn morgen? Nou, op het eerste oog lijkt dat inderdaad wel zo. Als je naar gewoon de macrocijfers kijkt, inderdaad, ja. De groei noemde u al. Ja. Werkloosheid hartstikke laag, weinig faillissementen. Eigenlijk ongezond weinig faillissementen, kan je bijna zeggen. Maar ik denk dat er onderhuids mogelijk wel meer sluimert dan die cijfers tonen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal mensen dat in de coronacrisis een negatieve inkomensschok hebben geleden. Ja. En dan bedoel ik een inkomensterugval van meer dan 10%. Ja. Nou, dan gaat het toch wel om zo'n 200.000 mensen meer dan in normale tijden. Want er zijn natuurlijk altijd mensen die een inkomensachteruitgang meemaken. Mm-hmm. En dat zijn toch forse aantallen. En we hebben daar onderzoek naar gedaan. Ja. Dat komt binnenkort uit. Maar wat ik in ieder geval daarover kan zeggen al, is dat die inkomensschok, die negatieve schok, die lijkt toch weer langs de traditionele ongelijkheidslijnen in Nederland verdeeld. En dat is niet zozeer inkomensongelijkheid, maar het gaat dan eigenlijk vooral over ongelijkheid tussen aan de ene kant mensen die een vast contract hebben en een stabiel inkomen. Ja. Want die hebben met een hele kleine kans een negatief inkomenseffect gehad. En die hebben mee kunnen profiteren van de loonsteun en dergelijke. Juist, ja. De steunmaatregelen, dat maakt deze situatie is ontstaan, denken wij. Mm-hmm. Want mensen inderdaad aan de andere kant met juist wisselende inkomens, ook voor corona. Nou, dat zijn nou juist de mensen die disproportioneel die negatieve inkomensschok hebben geleden. En nou kun je zeggen, nou goed, dat was misschien logisch, maar het is niet zo logisch, want het is een keuze geweest van het kabinet, hoe goed ze het verder ook gedaan heeft met die steun, om het bedrijfsbalansen te steunen op voorwaarde van behoud van werkgelegenheid. En daarmee zijn vooral dus, is dus de werkgelegenheid van de mensen, die werkgevers graag wilden of niet anders dan konden houden, namelijk mensen met een vast contract. Ja, niet die flexibele schil. Is daar dan, wordt daar dan, als het dan economisch zo lekker gaat, wordt daar dan morgen in de miljoenennota iets voor gerepareerd voor die groep? Heb ik nog niet gezien. Ik moet ook zeggen dat dat het onderzoek dat we gedaan hebben, volgens mij het eerste is wat inderdaad op individueel niveau laat zien dat er toch er die oude groeven van ongelijkheid door corona zijn ontstaan. Want ik denk dat het kabinet van zichzelf denkt dat het eigenlijk in de steun en het voorkomen van werkloosheid en lage faillissementen en al die mantra, zeg maar, dat het kabinet van zichzelf denkt dat het dat dus heel goed gedaan heeft. Oké. Okay. Ik heb dat zelf eerder ook altijd gezegd. Dat die cijfers lijken ook ja, zo. Ja, dus u was ook verrast door dit onderzoek? Ik was hier zelf ook echt verrast door, ja. Ja. Wat zou er aan te repareren zijn? Nou, je zou kunnen denken aan iets eigenlijk wat bijvoorbeeld onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, al heel lang probeert. Via de wet arbeidsmarkt in balans bijvoorbeeld heeft hij dat geprobeerd. Is toch weer kijken naar hoe je die insiders en outsiders op de Nederlandse arbeidsmarkt meer naar elkaar toe kan laten bewegen qua inkomenszekerheid. En daar ligt een heel stel adviezen op de plank van de commissie Borslap. Mm-hmm. En dat zijn niet altijd populaire adviezen, want je zult ook aan het vaste contract iets moeten doen. Ja, het gaat ook om de kosten van de baanzekerheid. Hè? Juist, ja. En dat is altijd de pijnlijke maatregel, maar mm-hmm. Nou ja, wellicht is nu een tijd gekomen om in ieder geval dan aan dat flexibele contract iets te doen. Om die mensen meer inkomenszekerheid te bieden. Precies, dan kunnen we in ieder geval eerst aan de positieve kant beginnen, zou ik maar zeggen. Nu er toch veel zoet te vergeven is. De inkomsten niet tegenvallen. Goed, voor een deel weten we al wat er ook met dat extra geld gaat gebeuren. Hè. Laten we maar een heel prangend probleem nemen. Afgelopen week veel aandacht ook vanwege grote demonstraties. De woningmarkt. Ja. 1 miljard extra. Gaat dat zoden aan de dijk zetten? Nou, het zal zeker iets helpen. Alleen het probleem is veel, veel prangender dan dat. Dus de komende 10 jaar is er naar verwachting zo'n tekort aan 900.000 woningen in Nederland. Dat ga je met zo'n bedrag natuurlijk niet oplossen. Nee. Daarbij, bouwen is ook niet de enige oplossing voor dit probleem. Dit is echt een heel veelkoppig monster. En wat daar nog bij positie komt... Positie van de woningbouwcorporaties bijvoorbeeld. Ja. Woningbouwcorporaties, gemeentes die te weinig geld hebben. Mm-hmm. De lage rente niet te vergeten. Het beleid van de ECB draagt ook zijn steentje bij. De belegger. Nou goed, ja. U kent de reden allemaal. Maar wat daar nog doorheen speelt, en dat is het nieuws wat er nu bij komt, dat is dat we er ook toch achter komen dat op sommige locaties in Nederland het ook niet verstandig is om te bouwen. En dat is een probleem, omdat we dat hele bouwbeleid toch wel vrij... Klimaatverandering, dus ja. Zowel overstromingsrisico's, ja. Paalrotrisico's, maar natuurlijk ook stikstof. En wat je dus nodig hebt, als je dus in hele regio's eigenlijk moet nadenken of je daar nog wel wilt bouwen vanwege alle klimaatschade, dan valt te overwegen om dat niet toch weer meer centraal ter hand te gaan nemen. Ja. Ja, ruimtelijke ordening weer gewoon in staatshanden zoals dat vroeger was. Ander natuurlijk enorm onderwerp, de klimaatverandering. Ja. 6,8 miljard extra wordt er uitgetrokken. Zeker, ja. Gaan we daarmee deuken in pakjes boter slaan? Misschien wel. We hebben daarna gekeken, dus 6,8 miljard, dat is, daar kun je een hele hoop mee doen. En het kabinet zal dit niet in één jaar kunnen uitgeven. We hebben berekend dat maximaal, als je echt ambitieus bent en je pakt alle beleidsmaatregelen die zijn doorgerekend en haalbaar zijn voor 2022, je pakt die allemaal bij elkaar, dan kom je op zo'n 4,6 miljard. Ja. Meer krijg je echt niet weggezet. Nee. En dan nog zal het heel moeilijk worden met zeker de energieinfrastructuur om het personeel te vinden dat, ja. Dat de handjes levert, zeg maar, om dat echt uit te voeren. Ja. Dat is al trouwens al vaker bij Prinsjesdag. Dan komen hele mooie plannen naar buiten en veel geld. En dan blijkt uiteindelijk dat het geld gewoon niet kan worden weggezet door krapte op de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Maar het goede nieuws is dat dit wel een groot bedrag is. En dat je dus ook dat het kabinet morgen dus ook echt ambitieus zou kunnen blijken in termen van deze uitgaven. Je kunt daar ook veel tonnen CO2 eigenlijk mee reduceren. En daarmee komen de doelen echt in zicht. Maar, en dat is een hele grote maar... wat er nu naar buiten is gekomen is vooral, zeg maar, de wortel. Dus het gaat allemaal om subsidies en uitgaven die de overheid gaat doen. Ja. Maar om tonnen CO2 te reduceren heb je naast de wortel ook een stok nodig. En dat ontbreekt nu. En het zal morgen moeten blijken, daar moeten we dus ook echt op letten of die stok er komt. Dus bijvoorbeeld, zou veel geld kunnen komen om woningen te isoleren. Koopwoningen en huurwoningen. Maar het zet alleen mensen aan tot actie als er ook een energiebelasting fors omhoog gaat. Zodat je, zeg maar, ook die duw hebt en die alternatieve optie waarin je geholpen wordt. Prima. Goed. Nou, misschien is er niet zoveel belang bij om de stokken ook te lekken van tevoren. En komen die allemaal morgen. Maar dat gaan we morgen zien. Hartelijk dank, Sandra Flipper van ABN AMRO. Of the world, raising my glass, all the gold in front of me, knowing this high ain't gonna last, aiming to fly, only to fall, am I running out of time, you think that I made it, but I can't seem to make it right at all, always trying to turn the tables, why is it so hard to be grateful? Ooh, nothing's ever good enough. Ooh, only thing I'm thinking of are highs and lows. Moving too slow, never reach my goals. And I really wanna know why. Ooh, nothing's ever good enough. Maybe it's wrong wanting it all, but I don't know any other way. I live for my dreams. rainbows. Why is it so hard to be grateful? De Bluebirds waren dat. Nothing's ever good enough. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, de Brusselse nacht in. Zondag kiest Duitsland een nieuwe premier. De opvolger van Angela Merkel. En dat betekent ook in Brussel afscheid van de machtigste politiek leider van Europa. Goedenavond, Sander van Hoorn. Hey Chris. Al daar in Brussel. Ja, dus nou ja, deze week gaat het gebeuren, hè? Volgend weekend. Alle ogen in Brussel, ja. Ook gericht op Berlijn. Ja, zeker. Ik weet dat de Duitse Christendemocraten, die hebben in elk geval al een videoavond georganiseerd. En zo zullen alle partijen wel iets doen. Want het is op de Europese verkiezingen, de verkiezingen voor het Europees Parlement na, zijn dit misschien wel de belangrijkste verkiezingen in de Europese Unie. Ja. Ja. Ja, want goed, de kranten staan er al weken vol van natuurlijk. Allemaal grote analyses over Merkel en wat ze wel of niet voor het klimaat gedaan heeft en voor de economie. En ook Brussel komt daar regelmatig aan de orde. Maar hoe groot was Merkels invloed nou in Brussel? Je kunt er van alles op afdingen. Dat zal ik zo meteen misschien ook wel doen. Maar die statuur die is enorm, aan wie je het ook vraagt. En vaak komt natuurlijk de anekdote naar voren dat ze gewoon tijdens een Europese raad hier in Brussel op een pleintje naar een frituur, zoals dat hier heet, een snackbar toeliep en een patatje ging eten. Mm-hmm. Een normaal mens is wat je heel vaak hoort. En ook ik ben er wel eens voorbij gelopen in het gebouw van de Europese Raad. En onwillekeurig stak ik een hand op. Ja, ze kent mij niet, maar dan is ze niet te beroerd om vriendelijk terug te zwaaien. Dus dat soort verhalen hoor je natuurlijk allemaal. Ook Merkel heeft naar mij gezwaaid. Nou ja, dat soort dingen. Maar nee, groot en niet alleen groot natuurlijk voor het land waar ze voor staat. Duitsland, grootste economie, grootste, nou ja, superlatieve. Ze was natuurlijk een langzittende premier. Of is het dat nog steeds, een bondskanselier. En dat geeft je ook gezag in zo'n gezelschap en in de Brusselse macht. Maar ja, ook haar persoonlijkheid. De superlatieven kom je toch echt wel tekort, ook bij haar tegenstanders. Ja, en nou ja, bijvoorbeeld zoiets als dat ze volgens de verhalen bijna geen slaap nodig heeft. Dus dat ze net als Joop den Uyl ooit door kon vergaderen tot iedereen omviel. Dat helpt tijdens die enorm lange zittingen die we hebben gehad over migratie, over de begroting, over van alles en nog wat. Over Brexit natuurlijk zijn er ook wat nachten doorgegaan. Precies. Maar dat is niet het enige wat haar zo sterk maakte. Ook dat ze echt alles wist. Ik bedoel, je kunt natuurlijk een beetje weten waar het over gaat en dan faal je bij Merkel enorm, want die dossierkennis die heeft zij wel. Ze weet wat er in jouw land gebeurt. Ze weet wat jouw belangen zijn, wat jouw inzet is. En dan moet je daar maar beter dat mee. En dan kun je ook wel zaken doen. Dat vertelde in elk geval bijvoorbeeld Frans Timmermans, die we vorige week naar Angela Merkel vroegen. Ik heb met haar samen moeten werken heel intensief tijdens de vluchtelingencrisis. Ik heb dat toen ervaren dat ze altijd heel erg on the ball is. Dat ze is niet iemand die heel snel reageert en ook niet primair reageert, maar ze kent altijd wel alle details van een onderwerp. Tot in de kleinste details. Ze verwacht dat van jou ook. En als je dat goed beheerst, dan kan jij heel goed met haar samenwerken. En kun je ook heel snel met haar schakelen. Ik denk dat zij toen ook, ik wil het toch zeggen, blijk heeft gegeven van een niveau van politieke moed die je heel, heel zelden tegenkomt. Dat was toch wel ongelooflijk moedig om tegen de keer in te zeggen, dit gaan wij gewoon regelen. Op persoonlijk vlak, hoe was dat? Nou ja, wat leuk aan haar is dat ze echt zo'n heel onderkoeld gevoel voor humor heeft. Dat er uitkomt als je het niet verwacht. En dat ze dan ineens een leuke opmerking maakt of ook iemand een beetje imiteert. Dat kan ze ook heel goed. Dus daar moest ik wel eens om lachen. Dat verwacht je niet bij haar. Hoe is haar Frans Timmermans imitatie? die laat ze mij natuurlijk niet zien. Ja, nou ja, goed. Nee, de imitaties, Christen, ja. Staat ze onbekend. Maar ja. Toch ook wel de regie, hoor, die ze in handen neemt. En dat zie je op alle cruciale momenten, dat zij in compromissen een rol speelt. Maar dat ze ook bijvoorbeeld ervoor zorgt dat gedragen wordt in het Europese parlement. Daar wordt wel gezegd, hè, want fracties die stemmen natuurlijk redelijk onafhankelijk. En de christendemocratische fractie in het Europese parlement bestaat natuurlijk uit heel veel landen. Hmm. Maar de fractielijn die werd bepaald in Berlijn, wordt er gezegd. Ja, maar goed, vertrek dus, hoe dan ook. Dus komt er straks een nieuwe onervaren bondskanselier, althans in Brussel onervaren, die dat allemaal nog op moet bouwen. Er valt een gat. Wie staat er klaar om daarin te springen? De Fransen, ja, Macron, die gaat daar gebruik van maken. De Frans-Duitse as is zeker na het vertrek van de Britten natuurlijk het motortje van de Europese Unie. Er zijn allerlei scheidslijnen denkbaar, maar dat is toch wel de constante. En ja, op het moment dat daar een onervaren iemand zit, wie het dan ook wordt, hè, dan zul je zien dat de Franse president daar gebruik van zal maken. En dat wordt hem extra makkelijk gemaakt, omdat Frankrijk eerste helft van volgend jaar rolerend voorzitter is van de Europese Unie. Ja. Dus ga er maar vanuit dat zij plannen aan het bedenken zijn. Ja, en wat betekent dat voor ons? Want je krijgt de indruk dat Mark Rutte bijvoorbeeld, die er toch ook nog wel even zal zitten in Nederland, dat hij een behoorlijk warme band had met Angela Merkel. Met Macron zie ik dat toch iets minder. Verliezen wij een belangrijke bondgenoot? Nou, dat hangt er een beetje vanaf wie er voor terugkomt. En je moet dat ook weer niet overdramatiseren, want de economische verbondenheid van Nederland en Duitsland die blijft gewoon. En ook een nieuwe bondskanselier die zal met Nederland optrekken. En Duitsland als economische macht, ja, die blijft. Ook al heb je een andere bondskanselier. Dus wat dat betreft heeft ook Macron daarmee te maken. Maar je moet ook niet denken dat zo'n puur één op één innige relatie was. Want Merkel heeft Rutte ook wel degelijk af en toe laten zitten. Wat dat betreft was het Duitsland eerst, Europa op de tweede plaats. En op de derde plaats kwamen een hele hoop landen. Want dat Duitsland op de eerste plaats bijvoorbeeld China aanspreekt op de mensenrechten, heeft zij toch behoorlijk dwars gelegen. Zij is degene die met Macron uiteindelijk dat coronasteunpakket heeft uitgedokterd, inclusief het gemeenschappelijk lenen. Nou, dat viel in Nederland niet lekker. En zo zijn er wel meer dingen waar Merkel toch uiteindelijk een weg heeft gekozen waarbij Nederland het nakijk had. Ja, oké. Okay. Goed, kijk, als we dan even naar het Duitse verkiezingsveld kijken. Laschet, Scholz, de grootste kans dat Scholz het wordt, zeggen alle peilingen. Mevrouw Baerbock, ja, maar wat dat betreft, Chris, heb ik alles al. Ik heb juichende groenen gehad hier in Brussel. Zeker. Ik heb juichende sociaaldemocraten gehad. En nu beginnen de christendemocraten vandaag echt weer een beetje het beentje bij te trekken en te zeggen van, er is nog niets beslist. Dus ja, je mag een voorspelling doen. Peilingen zijn palingen. Maar maakt het veel uit voor Brussel als we nou even kijken naar Laschet of Scholz? Nou, ook Scholz is een verklaard Europeaan. Dus wat dat betreft denk ik dat het qua koers voor Duitsland niet zoveel uitmaakt. Ik denk dat uiteindelijk, zeker op korte termijn, de onervarenheid van wie het dan ook wordt, dat het meeste belangrijk is. Ja, en Scholz natuurlijk, die kent Europa al wat beter dan Laschet. Dus misschien dat hij de meest vloeiende doorstart zal maken. Ja. Goed, tot slot. Wat is jouw beeld van Merkel in Brussel dat je nooit gaat vergeten? Het is een beeld waar ik zelf niet eens bij was. Dat mag namelijk niet. De Europese Raad in 2019. En daar was voor het eerst ook Sanna Marin. En dat is de premier van Finland. 34 was ze in 2019 toen ze daar voor het eerst kwam. Dan moet je dus voorstellen dat die is opgegroeid. Ik ben opgegroeid, dan kan je mijn leeftijd een beetje gokken. Ik kende lang geen andere bondskanselier dan Helmut Kohl. Mm-hmm. Zij kent alleen Angela Merkel bewust als bondskanselier. En opeens sta je daar dan dus in die zaal met allemaal regeringsleiders tegenover de grote Angela Merkel. En Angela Merkel, dat zag je nog net op die beelden, die heeft zich die ontmoeting echt compleet compleet over Sanne Marin ontfermt. En ja, dat vind ik echt wel het beeld van de machtige, maar ook inderdaad de menselijke Merkel. De menselijke Merkel. Heel goed. Dankjewel, Sander van Hoorn. Talking about the chains of love can't take us away. Storms are brewing in your heart. I don't want to waste it. Better to have tried it all. Least we got to taste it. Locked up in the chains. Everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains. The chains locked up in the chains of love. They can't take us away. Can't take us away. Can't take us away. Ryan Adams was dat, Chains of Love. Ze is 42 jaar oud, Duits. De tweede vrouwelijke chef-dirigent van een Nederlands orkest. En ze werd in een recensie na haar eerste optreden in Nederland onder andere geroemd om haar zwierige stokstijl. Ik heb het over de gloednieuwe dirigent van het residentieorkest, Anja Bielmeier. Morgen mag ze eindelijk weer voor publiek optreden tijdens het Prinsjesdagconcert in Den Haag. Goedenavond, mevrouw Bielmeier. Goedenavond. Ja, wij kunnen gewoon Nederlands spreken. Hè? Hoe heeft u de taal? We kunnen het proberen. Ik ben net begonnen met Nederlands leren. Nog niet zo goed, maar ik probeer het. Nou, hoe lang geleden is net begonnen dan? Want... Nou ja, ik in de coronatijd ben ik begonnen met leren. Ja. Voor 3 maanden of zo. En dan, ja, dan heb ik weer gestopt. En nu woon ik sinds juni. In ja. Den Haag. Ja. Ja. En nou, bezig met oefenen. Nou, ongelooflijk. Het gaat heel erg goed. Laat ik dat meteen dan al maar zeggen. Ja, ik zei het woord morgen voor het eerst sinds lange tijd weer een orkest, een concert met publiek. Hè? Hoe belangrijk is dat? Ah, dat is super belangrijk. We hebben de energie nodig van ons publiek en we spelen voor ons publiek. En als we geen publiek hebben, dan zijn we echt heel, heel ja, treurig. En treurig? We hebben echt, ja. Ja, echt waar. Ja, want je voelt de publiek en hoe ze gaan luisteren en de concentratie. En, ja, en dan ook de energie. Weet je, we geven energie naar ons publiek, maar dan krijg je ook de energie terug en dan ben je heel motiveerd. En ja, dat is een totaal anders gevoel. Ja, ja ik heb een paar filmpjes gezien van concerten die u zonder publiek gaf in het Concertgebouw. Voor Radio 4 was dat. Nou, ik had niet de indruk dat u daar treurig stond. U maakte een buitengewoon montere en enthousiaste indruk als u voor het orkest staat. Ja, maar daar hebben we echt publiek gehad. We hebben nu 1 keer hebben we in het Zuiderstrand Theater nog gespeeld. Dat was in mei, denk ik. Ja. Daar hebben we geen publiek gehad. En daar moet je echt de motivatie. En het is zo. Ja, u voelt echt? U voelt het publiek in uw rug als u staat te dirigeren? Ja, absoluut. En ook mijn muzici, dat is totaal anders, ja. Ja, dat is wirklich echt, ja. Ja. Dus ja, u heeft eerder al voor het residentieorkest gestaan, hè, in 2018 en in 2019. Wat heeft deze corona-periode met het orkest gedaan? Moesten jullie weer aan elkaar wennen? Nou, we spelen nog steeds met afstand. Dat is echt moeilijker. Want fysikalisch, de klang duurt een beetje. So, dat is heel veel complicerter samen te spelen. En we zijn blij dat we dan, ik hoop, toch in de volgende weken dan echt zonder afstand kunnen spelen. Maar het was zo belangrijk dat we toch ook deze videostream hebben gehad. Mm-hmm. Zodat de orkest was, ja, het was mogelijk voor het orkest om te spelen. Ik was bijvoorbeeld in Göteborg geweest, ja. 4 weken geleden of zo. Ja. En het orkest konden 1 jaar niet samen spelen. Alleen in heel super kleine groepjes. Mm-hmm. En dan is het orkest niet meer in dezelfde. Ja, kan niet meer in dezelfde kwaliteit spelen. Nee, dat voel je meteen. Ja, zeker. Dat is als een voetbalteam bijvoorbeeld. Ja. Als je daar niet samen gaan spelen. En we hebben, ja, dat is zo speciaal. En zo wat je moet doen om samen te spelen. Samen te voelen, te ademen. En ja, dat moet je echt elke week doen. En veel, veel oefenen. En om echt zo'n goede kwaliteit te hebben. Ja. En dat was goed, want het residentieorkest is echt in een goede, ja, u goede hebt vorm. In goede conditie aangetroffen toen u weer begon. Ja, ja absoluut. Ja. En we zijn echt heel motiveerd met Amare natuurlijk ook, met onze nieuwe concertzaal. En ja, het is fantastisch. Ja, daarover zometeen, de nieuwe concertzaal. Maar eerst nog even dat concertgebouw. Ik had het er al over. U speelde daar begin deze maand met het residentieorkest. Laten we heel even luisteren. Ja, Sibelius, de 5e symfonie. Wat hoort u? Dat was echt een speciale moment. De Sibelius 5e symfonie in het concertgebouw te spelen. En zo een prachtige, en maar ook donkere en heel complicerte filosofische stukje. En we hebben het in het zondagochtendprogramma gespeeld. En dat was zo super dat ons publiek, ze hebben daar echt heel meer gedaan en waren echt enthousiast. Dat was wel met publiek? Oh, ik dacht dat ook zonder publiek was. Met publiek. Oh, dat we hebben nu 2 keer in het concertgebouw gespeeld en daar hebben we publiek gehad. Ja, ja. Ja. En over het orkest, hè, wat we hier dus even hoorden. Een Nederlands orkest. Kan je horen dat het Nederlands is? En zo ja, waaraan? Nee, dat denk ik niet als een blindverkosting. Ik weet niet hoe dat in Nederland zit. Zou doen, dan denk ik dat niet. Elke orkest heeft een eigen sfeer en klang misschien, maar het is niet zo. We proberen echt dat we voor elke werk een specifieke klang nu genereren. En daarom ben ik blij dat het niet altijd dezelfde manier klinkt. Nee. Het residentieorkest. En daarom, ja. Nee, goed, je kan het misschien niet horen als je een blinddoek voorkrijgt. Maar zijn er specifieke kenmerken van een Nederlands orkest? Is het anders om met orkesten in andere landen te werken? Ja, dat is misschien een beetje hoe de mensen zijn van de land. Ik heb nu in Nederland alleen NNO dirigeerd en het residentieorkest. So, ik kan niet zeggen hoe nu alle Nederlandse orkest zijn, maar ik heb in heel viele verschillende landen dirigeerd. En bijvoorbeeld als je meer naar het zuiden gaat, of Spanje of Italië of ook in Griek, daar zijn de mensen een beetje louder in de repetitie bijvoorbeeld. En dan is het niet zo moeilijk omdat ze echt rustig blijven. Aha. En als je meer naar het noorden gaat, dan zijn mensen rustiger en praten niet zo veel. En in Nederland, wat ik heb nu gezien en wat ik echt heel mooi vind met mijn residentieorkest, is dat ze heel open zijn en heel veel ideeën hebben. En we praten veel met elkaar. En elke muzici is een artiest en brengt verschillende dingen in onze samenwerk. Ja, ja. Dus en dat vind ik. De individuele muzikanten die dragen allemaal bij aan het geheel. Ja, absoluut. En daar hou ik echt van. En ze zijn ook heel. Ze willen risico nemen. Heel zacht spelen, snel spelen. En echt proberen de verhalen van hun werk uit te brengen. En ze zijn niet bang dat iets fout gaat of zo. Ze willen echt leven. En ze willen risico nemen. En de muziek gaat over leven. En leven is niet alleen oppassen dat niets fout gaat. Nee. Slecht fout gaat. Maar nee, dat anders is veel, veel meer. En, ja, en dat, daar hou ik echt van hier. Ja. Oké, dan morgen dus inderdaad die nieuwe zaal. Het Amare, het nieuwe culturele centrum in Den Haag. Prinsjesdagconcert. Hoe is die zaal? Ja, prachtig. Het ziet prachtig uit en het klinkt ook prachtig. Heel differentieerd, helder en totaal duidelijk. En je kunt alles horen, ook de middelstimmen. Tweede viool of viola bijvoorbeeld. Niet alleen de melodie en dan de bas. Je kunt echt alles horen. Je moet echt super goed spelen, want je hoort ook alles. Maar het is zo duidelijk en zo warm en zo'n prachtige. Dat is echt een super 3D-effect of een heel speciële sound. Ja, ik zag dat u zei, dit is echt het paradijs, zag ik u ergens zeggen. Ja, dat is het. Dat is echt, ja, ja. En dat is ons nieuwe instrument nu. En we gaan leren met ons nieuwe instrument te werken. En wat we gaan alle mogelijkheden uit te proberen. En de zaal gaat ook veranderen als daar publiek in zit. En nu, ik denk, we hebben nu 2/3... Nee, hoe heet dat? 2/3? 2/3? Ja, 2/3. Van het aantal mensen. Ja. En als het dan vol is, de zaal, dan is het nog een keer anders, denk ik. Ja. Ja. En daarom is het echt spannend. Heel spannend morgen. Goed, ontzettend veel succes gewenst met uw tijd bij het orkest, maar ook morgen op het Prinsjesdagconcert. Hartelijk dank, mevrouw Dielmaier. Dit was het Oog voor vandaag. Morgen is er weer een Oog. Dan zit hier Koen Verbraak met demissionair premier Kasia Ollengren, Hugo de Jonge, de staatssecretaris Wiersma en Jesse Bus. Vanuit Den Haag, want Prinsjesdag. Een laatste glas in steen. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off day. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Het is de week van de rechtspraak. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. Das. Meesters in juridische hulp. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Valery Gergiev en pianovirtuoos Igor Levit. Met de Münchner Philharmoniker brengen zij op 27 september... het eerste pianoconcert van Brahms. Bestel op concertgebouw.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar dé computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. NPO Radio 1.